Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w super niskich cenach. A do tego teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat nawet 2500 zł. Tak, nawet 2500 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Informacja o śmierci Adama Słodowego to fake news. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła przestrzeganie przez firmy minimalnej stawki godzinowej. Od dziś kolejna odsłona festiwalu Lata z Radiem. Za chwilę relacja naszego reportera, co dzieje się teraz w Pucku. Informacja o śmierci Adama Słodowego jest nieprawdziwa, powiedział Radiu Poznań Maciej Rozbicki, wnuk siostry Adama Słodowego. Media w całym kraju poinformowały przed godziną 13, że znany i lubiany prezenter telewizyjny zmarł dziś w wieku 95 lat. Na pewno jest to fałszywa informacja. Moja mama rozmawiała z jego małżonką, więc to jest pewna informacja. Jeżeli wiem od małżonki wuja, że wszystko jest w porządku, więc to musi być fake news. Źródłem informacji jest portal TVP Info. Z Telewizją Polską prezenter był związany przez całą swoją karierę. Po kilkudziesięciu minutach redakcje zaczęły wycofywać informacje o jego śmierci. Adam Słodowy jest autorem programu telewizyjnego Zrób to sam, książek poświęconych majsterkowaniu oraz scenariuszy do serii filmów animowanych Pomysłowy Dobromir i Pomysłowy Wnuczek. Na wniosek dzieci w 1974 roku został kawalerem Orderu Uśmiechu. Znacząca większość firm przestrzega wypłacenia minimalnej stawki godzinowej, wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jak podkreśla rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska, tylko 2% skontrolowanych przedsiębiorców nie stosowało przepisów o stawce godzinowej. Inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 14 tysięcy kontroli, które miały na celu sprawdzenie, czy i jak jest przestrzegany obowiązek wypłacania minimalnej stawki osobom, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w trakcie 2% ogółu kontroli stwierdzono niewypłacenie bądź zaniżenie. Danuta Rutkowska podkreśliła, że wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej sprawiło, iż zdecydowana większość firm jest w stanie zapewnić godziwą płacę nawet przy wykonywaniu prostych prac. Stawki w wysokości 2 zł za godzinę, jak niektórzy zatrudnieni otrzymywali, zanim wprowadzono stawkę godzinową, odeszły w przeszłość. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Inspektorzy nałożyli na blisko 300 osób grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę około 370 tysięcy złotych. Skierowali 96 wniosków o ukaranie do sądu. Ponadto w 6 przypadkach skierowali do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na udaremnieniu wykonania czynności kontrolnych i utrudnianiu kontroli. Stawka godzinowa została wprowadzona w styczniu 2017 roku. Wynosi teraz 14,70 zł brutto. Rząd zaproponowałby w przyszłym roku, było to 16 zł brutto. W serwisie Trójki teraz Grecja, gdzie doszło do silnego trzęsienia ziemi. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 5,3 było 22 km na północny zachód od stolicy kraju. Wstrząs był silnie odczuwalny w stolicy i wywołał niepokój wielu mieszkańców i turystów. Są doniesienia o osobach, które zostały uwięzione w windach. W wielu dzielnicach Aten nie ma bowiem prądu, nie działają też telefony komórkowe. Na razie nie ma doniesień o rannych. Wstrząs był odczuwany w wielu regionach, nawet w odległych od Aten miastach. Z Aten Beata Kukiel-Braila. Polskie Radio. Wracamy do kraju. Kolejna odsłona największego muzycznego wydarzenia Polskiego Radia, czyli Festiwal Lata z Radiem, od dziś w Pucku. Choć muzyczne atrakcje dopiero przed nami, przez cały dzień nad Zatoką można zrelaksować się, poćwiczyć i zobaczyć, jak wygląda praca radiowca. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, czy festiwal już się rozkręca? Z godziny na godzinę przybywa mieszkańców Kaszub i turystów, którzy tworzą festiwal w strefach relaksu familijnej i muzycznej. Dopisuje pogoda, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjemnie spędzić czas razem z Polskim Radiem. Dużo turystów, dużo dzieci, dużo młodzieży. Pogoda dopisuje. Ciepło, przyjemnie, miło. Na plaży dużo ludzi. Można się popalać, wygrzać się, nałapać tego słońca na kolejne miesiące. Dobrze się bawić. Lato z Radiem Festiwal to też spotkania z artystami i dziennikarzami. Wieczorem w strefie muzycznej Piotr Baron poprowadzi listę przebojów programu trzeciego. Wcześniej, bo już za godzinę na Puckim Molo rozpocznie się audycja Zapraszamy do Trójki, za starami której usiądzie Patrycjusz Wyżga.

Nie wiem jak państwo, ale kiedy przeglądam archiwalne dokumenty relacjonujące lądowanie człowieka na Księżycu, no a w najbliższym czasie będzie ich sporo dookoła, no to mam poczucie czegoś wyjątkowo szalonego i dobrego zarazem. Dziś, kiedy podpytuję tu i tam, dlaczego pół wieku po tym wydarzeniu wciąż tego nie robimy, słyszę, że to nie ma sensu i że się nie opłaca. Pewnie wiele w tym racji, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo współcześnie wszystko jest zaplanowane i porachowane, żeby nie powiedzieć wyrachowane. Wszystko najzwyczajniej ma się opłacać. Wielki program Apollo już dawno przeszedł do historii, pozostawiając olbrzymi ślad w historii muzyki. Jednym z takich przykładów jest oczywiście nasza dzisiejsza piosenka dnia Davida Bowie, Space Oddity, która doskonale wpisała się w atmosferę wyprawy na Księżyc, mimo że została wydana 9 dni przed lądowaniem. Ktoś mógłby powiedzieć, że to doskonały ruch marketingowy, ale przecież są inne płyty wydane znacznie później, a mimo to doskonale wpisujące się w to wiekopomne wydarzenie. Te płyty jednak często powstawały bez precyzyjnych komputerów i wcale nie miały schlebiać gustom. A mimo to, mimo wszystko, znalazły się w płytotece chyba każdej osoby bardziej lub mniej zainteresowanej muzyką. Dzień dobry państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. To tak może trochę na przekór, bo przecież nie było astronauty, a po naszej stronie, po drugiej stronie żelaznej kurtyny, kosmonauty, który po ciemnej stronie Księżyca zrobił mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Zresztą cały album trzeba chyba postrzegać przez pryzmat przenośni, szukając w nim wielu znaczeń, które mimo zakończenia programu lotów człowieka na Księżyc wciąż pozostają aktualne i są jak najbardziej na czasie. On the Run grupy Pink Floyd, oczywiście z płyty The Dark Side of the Moon na początku naszego spotkania. Aby z jednej strony wpisać się w jutrzejszą 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu, a z drugiej jako moim zdaniem inspiracja do pięknego utworu The Surveyor, który będę chciał przywołać za mniej więcej 10 minut. The Dark Side of the Moon, czy jak na południowoamerykańskich wydawnictwach bywało, El Lado Oscuro de la Luna. To album bardzo ważny dla wielu, w tym też dla mnie, bo wciąż słyszę w nim wiele myśli mających bardzo dużo wspólnego z naszą rzeczywistością. Niestety. Thank you. without. And who deny it's what the fighting's all about? Us and Them i fragment Any Color You Like z partią klawiszy Richarda Wrighta, dziś słyszaną we współczesnych nagraniach utrzymanych w stylistyce etno lub space disco, ale też w wielu innych gatunkach muzyki elektronicznej. Zresztą zachowajmy także w pamięci perkusję Nicka Masona do naszych dzisiejszych dalszych rozważań. W każdym razie myślę sobie, że to w sumie jest ciekawe, że właśnie mam takie skojarzenia odwołujące się do space czy nudisco. Skojarzenia powstałe wtedy, kiedy słucham po prostu najzwyczajniej tej płyty. No bo przecież ci z Państwa, którzy mieli okazję poznać ten album w pierwszej połowie lat 70., pewnie wyłapywali zupełnie inne wątki. A mówię o tym, bo wczoraj miałem przyjemność spotkać się z psycholożką muzyki, nagrywając rozmowę do środowej audycji Nauka Słuchania. I powiedziała mi, że muzyka odbierana jeszcze w łonie matki w pierwszych latach życia ma fundamentalny wpływ na późniejszy muzyczny gust. Zatem co tutaj się dziwić, że czasem dosyć podniośle i pretensjonalnie mówię do Państwa, że uwielbiam elementy radiowych słuchowisk, skoro pierwszą płytę, jaką usłyszałem w życiu, była Wojna Światów. Nic zatem dziwnego, że i Gwiezdne Wojny, że wspomniana Ciemna Strona Księżyca, czy wreszcie stylistyka space disco są mi dziś tak bliskie. I skoro o skojarzeniach, skoro mowa o smaczkach, to przyniosłem na nasze spotkanie płytę z utworem, który moim zdaniem mógłby być takim współczesnym nagraniem Pink Floyd, bo i instrumenty, i dźwięki są jak w słuchowisku. I to wszystko gdzieś tam kojarzy mi się z nagraniem On The Run. Mam zatem nadzieję, że ta kompozycja może mocno zadziałać na fanów Floydów. Przed Państwem utwór wydany w małej niszowej oficynie Claremont 56, to było w 2010 roku, a autorami tego nagrania są Ben Smith i Paul Murphy. Muzycy i producenci muzyczni mający nieco inną proweniencję niż klasyczne składy rockowych kapel. Przed nami prawie 10-minutowa suita, przy której spokojnie można odlecieć znacznie dalej niż tylko na Księżyc. Thank you. Thank you. The Surveyor. Proszę sobie wyobrazić, że to nagranie nigdy nie ukazało się na żadnym regularnym albumie. Można je znaleźć na dwóch 12-calowych płytach winylowych, a dokładnie na maxi-singlach. Pierwszy z 2010, a drugi z 2012 roku. Nawiązań do twórczości Pink Floyd jest oczywiście znacznie więcej. Ja dziś chcę zahaczyć o jeszcze jedno. Tym bardziej, że płyta, która za moment zabrzmi na antenie programu trzeciego, porównywana była do koncertu w Pompejach z początku lat 70. Drugim powodem poza skojarzeniem jest trochę moje zdumienie wywołane nagłówkami artykułów w portalach z muzyką elektroniczną, że po długiej przerwie, że długo kazał czekać na kolejne wydawnictwo, co najzwyczajniej nie jest prawdą. No, chyba że okres kilkunastu miesięcy jest długą przerwą, co przyznam, wydaje się niedorzeczne. Ale po kolei. Ten artysta dosyć często pojawia się w moich audycjach. Tak, no, jestem jego fanem. Ostatnio pojawia się w ogóle często na naszej antenie, a to z powodu najnowszej epki opublikowanej w zeszłym tygodniu. Nazywa się Samuel Shepard, solowo i w zespole działa pod szyldem Floating Points i chyba z powodu funkcjonowania w różnych muzycznych przestrzeniach niektórzy śledzą tylko wybraną część jego dyskografii, no i piszą właśnie takie artykuły. W każdym razie w roku 2016 opublikował swój drugi pełnometrażowy album, na którym po raz pierwszy pojawiły się w jego muzyce elektryczne organy Hammonda. Organy sprzęgnięte z syntezatorami Buchla. Syntezatorami, które nomen omen właśnie dzięki niemu ponownie wróciły do gry. Do tego regularny band muzyków z perkusją, którą mam nadzieję mamy w pamięci po przywołaniu Floydów. Do tego mikrofony paraboliczne i dużo powierzchni odbijających dźwięk. Wszystko, drodzy Państwo, nagrywane po staremu, na setkę, w scenerii kamiennej pustyni Mojave. Nie słuchamy muzyki z lat 70. a płyty opublikowanej w roku 2017. Płyty Reflections Mojave Desert, Floating Points, na którego tutaj trzeba patrzeć przez pryzmat całego zespołu. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, jak co piątek, proponuję, żebyśmy zwrócili uwagę na kolejną płytę opublikowaną w wytwórni ECM. ECM Manfreda Ehera w tym roku kończy 50 lat i z tego powodu co tydzień staram się Państwu zaprezentować, przypomnieć może utwory, które moim zdaniem zasługują na uwagę. I dziś trochę poflirtujemy z tym wszystkim, co można zazwyczaj usłyszeć na płytach publikowanych w ECM Series, ale nie, ten gentleman publikuje swoją muzykę w tym regularnym labelu ECM, nie w sublabelu New Series. To jest płyta z roku 2006. Jej autorem jest Nick Barch, który nazywa wszystkie swoje kompozycje modułami, przypisując tylko kolejne cyfry, kolejne liczby. I tak dzisiaj moduł 36 we fragmencie, opublikowany w roku 2006. To będzie sporo muzyki transowej, sporo repetycji, granej oczywiście na setkę. Zatem Ronin Nicka Barcha, moduł 36. Ja Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam jutro do Radiowego Domu Kultury, a potem do Potrójnego Pasma Przenoszenia. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Kordeusz nad wszystkim czuwał, a ja nazywam się Michał Margański i mówię Państwu do usłyszenia.